أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر. سلام. خیلم اتلس کالم ورلرم محترم آیا تا تعلیم کرده دی؟ نه ما تعلیم نده کرده آغی مردار خورو تعلیم یا قانون پرزان ما نیو منم او دا آغی سر پیو دی وزی پیج راکنم ما ایس کلن دانه او تل زما زل داو چی دخبل مسلمان و مجاهدین و رن سر او غارم چی یو دی ور سر جهاد و کرم او که جهاد می دوست و نشینو دخبل مسلمانان و رن تفانه ویسم زما زل نو گختل چی د هغې مردار خورو سره یو ځای په یو سنګر کې ډزې وکړم. محترمه، اوس تا څه کار کوو او ستا کور اوس کوم ځای کې دی؟ زما کور اوس دستي په شرشی کې دی، خو ظلم دی په خیر چې ښکته پناه خپل مسلمانانو ورونو ته ویوسو. ته اوس پورې ته کوم ځای کې وي؟ زه اوس پورې په قومي کنډک کې عسکر وم او اوس خپلو مسلمانانو مجاهدینو ورونو ته راغلم. غواړم چې د خپلو مجاهدینو له ورونو سره یو ځای په یو سنګر کې وجنګېږي. څومره وخت کېږي چې ته عسکر وې او څه د مې عسکري دپاره ته ونیولې؟ زما درې میاشتې عسکري ما وکړه او په زور یې عسکرۍ ته ونیولم او هېڅ چاره زمانه کې ده چې زه د مردار خورو نه راوتلی وې، خو بیا هم کوشش هم ډېر وکړو چې د مردار خورو د لاسه ځان را خلاص کړه او خپلو مسلمانانو مجاهدینو ورونو ته ځان را ویست. آیا ته په خپل کور کې ونیولې او که بل ځای کې؟ زه یې په خپل کور کې نیولی وم، د موزې نه دی ایستلی وم. اوس ستا کور کوم ځای دی؟ اوس زما کور په ما خپل ځای کې دی، په باباجي ګلا کې. ته آینده دپاره څه غواړې چې څه کار وکړې؟ زه آینده دپاره غواړم چې خپله فنا خپلو مسلمانانو ورونو ته ویسم او کوشش کوم چې جهاد زیات وکړم او د خپل اسلام دفاع ډېره وکړم. دلته روداتو کې د حکومت ټولې څو پوستې دي که تاسې نومونه والی او هم څو قسمه پرسونل یعنی ملیشا مامورین او خلک د دې پوستو کې شته دی، او آیا دوی تنخواګانې لري او که نه؟ تنخواګانې څومره تنخواه دوی ته ورکوي؟ دلته په روداتو کې اته پوستې دي چې درې طبقې خلک پکې اوسیږي. کومې کومې پوستې؟ چې خاد، سارندوی او قومي کنډک نفر. د پوستو نومونه کوارې؟ مزار بابا، لیسا، زړه ولسوالي، نظمی خاص، کامی کنډک، روغانو، بانډا، چاچی کلا او یوه پر غونډۍ پرته ده. معاش لري او که معاش نه لري؟ دا ولې نه معاش لري؟ څومره سرباز ته یو نیم زر روپۍ معاش ورکوي، ملیشي ته څلور زره، او داسې څه منصب پکې هم شته چې د چا شپږ زره دی، د چا دولس زره دی، د چا لس زره دی. مامورین او ملیشا او عسکر چې په دې پوستو کې زندګي کې او ژوند کې، د دوی اخلاقي وضع څنګه ده؟ د دوی اخلاقي وضع بالکل خرابه ده. شراب څکي، زنا کوي، بد کارونه کوي، نور هم خراب کارونه عملي کوي. دوی د دې شرابو او دو شیانو دپاره نورو منطقو له ځي او که نه دلته محیط کې شاوخوا دوی دا فسادونه کوي؟ همدې خپل شاوخوا کې کوي. د پوستو کې منځونه کوي او که نه کوي؟ او یا نور خلکو ته په مونځ باندې امر کوي او که نه یې کوي؟ نه نه، بالکل منځونه نه کوي. ناولې کړي دي، مونځ نه کوي، کافر دي. هېڅ نه غواړي چې د اسلام نوم ښه وي، سي په بده غواړي چې د اسلام نوم بد کړي. بل څوک مونځ کې منې کوي که نه یې منې کوي؟ سره مخیر افتر جګړه کې چې دې پوستو باندې وشوله، په کومو پوستو باندې جګړه وشوه او څومره تلفات حکومت او قوم ته رسېدلي دي؟ په تېر افته کې چې جګړه وشوله درې نفر مردار شوي وو، سالور نفر مردار شیو کم کم پوستو کی پو چاچی کلا کی او تپا باندی او کنڈک باندی کامی کنڈک باندی سالور نف آیا دو اسکرو دو س... دری وانا اسکرو چطو نمیدل یو جان آن نمید یو مسکین نمید یو کشتیر نمید یو برحان نمید سالور نفر دو دی کم زیو سیدون کیو دا شرشی سالور یو پکی شیرک زخمی و ایو تاجدین دا د کوم پوستی و دا د مغه لاندې پوسو دا اوس چې ما نوم نه واغستل دا مړی بیا کوم ځکه خاخ کړل او زخمیان یې سکړل زخمیان یې ویوړل د غاړه شپخانه ته او مړی عمل ته په شرشی کې خاخ کړل آیا قوم له دې جګړه کې تلفات رسیدلې نه کام ته تلفات نه ته په دې وخت کې چې کوم ځکه وی او تاسو کار کوي خپل زه خپل په یو دغه کې ناست مې کوټه کې اویس مې نه وختل چې په خپلو مسلمانانو ورونو باندې ډزې وکړم تلما آئے دی ملی لوگ جوڑے پہ وقت کی دلتا جگڑی شوی دی او کنا او کشیوی سونا جگڑی دلتا شوی دی دلتا خو جگڑی خڑیر شوی دی او ملی لوگ جوڑے پہ وقت کی چنہ میشتی تیری شوی دی کمی جگڑی پہ دی منطقہ کی شوی دی او کنی دی شوی دی خڑیر جگڑی شوی دی پہ ملی لوگ جوڑے پہ وقت کی او خو شدید گزارونا کمونستان خورلی دی مسلمان مجاہدین دلاسا او تلفات په حکومت ته رسیدلې په دې جګړو کې یاره بې حساب ورته رسیدلې تلفات موږ ته شمار معلومه نه دي ملي روغ جوړ حقیقت لري او کنه نه لري دا مردار فارق کمونستان شورا چې زموږ د افاقي خاورې نه ونوځي ملي روغ جوړ هېڅ سر نه به ونه لري او نه به سر ته ورسیږي آیا د ملي روغ جوړې په وخت کې څومره معجز د پاکستان څخه ستاسو روداتو منطقې ته راغلي دي موږ ته هېڅ معلومات نشته نه دي راغلي صاحب زیات په بیار تخت تلی د میر ورو جوړ په اعلان سره او راغلی باندې ماجد منطقه څخه واپس تلی پاکستان او څومره ماجد به تلی یاره نو داسې معلومات سره نشته مونږ تلیر به تلی کی مالی شاو هادیان څه فکر کوي دا څنګه خلک دي دا ها کمونستان دي چې زمونږ د مسلمانانو مجاهدین ورونو سپکا کوي او نمونه په بد اخلي دا ملیشا اسکر او کمونستان د جګړو په وخت کې د مجاهدینو څخه کومه هیله هیڅ کوي او کنه هیڅ کوي د مجاهدینو ورونو دومره زور او دومره تاثیر دی چې لاسپیکر یې هله وچونګوي نو ملیشا او کمونستان ټول په موضوعونو نه وځي او د هر یو نه بې ادبي دي ما په میتیا دي په حق تک کې رواني تا داسې کسان دي چې هغو نه داسې واقعه او ما صاحب لیدلې شوې ده لیدلې مې دي صاحب څو وارې درې څلور وار به مې لیدلې د ځای شاه دوباره قدرت ته راتګ باره کې ستا نظر څرنګه دی چې ځای شاه دوباره په افغانستان کې پاچا شي په دې باره کې ستا نظر څنګه دی مسلمانی او د اسلام پاچاهۍ کې زموږ هغه سړی خوښ دی محترم رو سبحان الله سره اخباری مرکه محترم رو را تزان معرفي کړه چې د کوم ولایت او ولسوالۍ او خريي څومره کال عمر لري او په کوم ځای کې اوسېږي د سبحان الله د ننګرهار ولایت د شوشه اوسېدونکی درودات ولسوالۍ درودات د ولسوالۍ چا ځوي د چیرې سي کوم څوک یو څومره عمر لري کوم ګټ خیر عمر ولس کلن یا تلس آیا تعلیم تا کړی دی نه دې کړی تعلیم اوس تا کور کوم ځای دی زما کور اوس بیلن همالته دی څومره به خوښ وه چې ته عسکر شوی وې یو پنځه میاشتې به کې په کوم ځای کې د عسکر وې قومي کنډک کې څه کار دا کوم بس خو زه ما خپل کار او ژوند کوم او د عسکری دغه نه نېرېدم او راپور راباندې تېر شو چې دا دغسې دی جوړ دی عسکری ته او راغلم نو موزې نه وکړم او هلته څو کړم عسکری کړم موزه کوم ځای کې و زمونږ په کور کې تاسو د خپل ځان د پناه لپاره ځای جوړ کړ او هغې څخه ویستئ آیا ستا وظیفه په عسکری کې څه شی وه زما وظیفه په عسکری کې دغه شی چې بس د مردار خورو د لاس لاندې وو بس جنګ او جګړو له به یې تاسو بوتللی بس جنګ او جګړو له به مې بوتللی وو چې څه به یې خوښه وه به یې کول نه دلته روداتو کې ټولې سو پوستې دي دلته ته پوستې په دی پوسټ کنټرول جمله څومره عسکر او مامورین او کارکونکي خلک وسی تخمینا دی پوسټو کې تیر کړی دی او آیا په تا باندې کومه واقعه چې ډېره تکلیفه ودوي تېره شوې ده او که نه؟ مونږ باندې چېره جګړه کوه مونږ باندې تکلیفونه تېرېدل. کومه قصه که ستا یاد وي په دې قصه کښې؟ دا جګړه که نه، دا د جرال په نامه یو پوسته وه دلته کلي په نامه، پوه شوې؟ دا د جرال کلي کښې یو پوسته وه، او دې باندې مجاهدین لونه راغلل د ماسخوتانه ته بجې وې. کوم مجاهد وو؟ د همدا زمونږ د منطقې مجاهد حاجي صاحب نفر وو، د روداتو قومندان د خالص صاحب نفر وو. او د ماسخوتن اته بجې وې. څومره خوښ وو دې جګړې وبخان؟ د دې جګړې به کېږي اوس څلور پنځه میاشتې نو چې دا پوسته د منځه وړې ده. او ماسخوتن چې جګړه شروع شوله څو بجې وې؟ اته بجې وې چې شروع شوه جګړه. بس ډېر سخت انداخ مجاهد وکړه په راکټو باندې، او پوسته یې د اور لاندې ونیوله، او د کمونستانو مورال یې بېخي ځای پکړه. داسې یې کړل چې بس ټول څه پکې ور مرده شو، څه پکې ور زخمیان شو، څه په کونه کښې لګېدلي او چا نومې تېزې روانې وې. خو یو ساعت دې کلي کښې پلو دې پلو شو، نور بس چا په کوټو ځانونه ګزار کړل، کونه نینې روانې وې، چا یو پلو چا بل پلو، ټول ګډ وډ شو. پوه شو؟ یاره ونه پر پکې زخمیان وو، او یو یې ژوندی هم مجاهد ته لاس ته ورغې رضوان الله. بیا مجاهدینو څه کړه؟ بیا مجاهدینو مردار کړ، او ونه پر پکې زخمیان شو، او دا نور درې څلور تنې همداسې وتښتېدل. لاړل دې پټو کښې وتښتېدل، ځان مې ورک کړل تنې. او بس زه په دې جګړه کښې هم ومه، زه هم بېخي وارخطا شوی وم، او ما هم د دیوال نه ځان وغورځوه پلو پټو ته لاړم. دیوال جګ و ټیټ وو؟ دا جګ و ډېر کلی وو، غټ کلی وو. دې کلي نه مې ځان وغورځوه، بس اوس مې تش کې برېښ دی. بیا کوم خوا لاړې؟ بیا هلته یو بوټی وو، د هغې له ور وختلم او پکې ناست وم. څومره وخت پکې ناست وې؟ د سبا پورې پکې ناست وم. نجیب د حکومت څخه خوشحاله یې؟ نه. څرنګه؟ نجیب د حکومت نه خو په دې رقم خوشحاله نه یم چې ظلمونه پکې کوي، کافر دي، مونځ نه کوي، اودس نه کوي، شراب خوري، دوا خوري، نور زناګانې کوي، کونې ورکوي، کونو پسې ګرځي، او ښه کار نه کوي، اسلام یې نه خوښ راځي، او د اسلام په ضد جنګېږي. مونږه یې په زور نیولي وو، اوسه پورې مو هېڅ وسه او قدرت نه رسېده چې ځانونه هم دن را خلاص کړی وې. اوس دا درې څلور ورځې کېږي چې مونږ رالو، او مونږ راته پیدا شو او رالو خپل مجاهدینو ته تسلیم شو. څرنګه تاسو مجاهدینو ته تسلیم شو؟ د چا په واسطه باندې؟ مونږ خو د زه په دې رقم ته مجاهدینو ته تسلیم شوم چې زموږ خو دا یقین وو چې دا مسلمانان دي، او زمونږ ورونه دي، او د حاجي صاحب عجب خان یو سر ګروپ عزیز الله نومېده، او زما تروزین هم دی، او د دې په واسطه مونږ ته تسلیم شو. او مونږ دې پسې زما ورور هم ورپسې را ولېږه، او خطونه یې د دې نه ماته را وصل، او خط مې جب کښې کېښود، او راغلم دې ته تسلیم شو. د دې خبرو څخه چې زمونږ سوال ته جوابونه وویل، ډېر شکر یې کوم. السلام عزیز الله خان سره مصاحبه. محترم وروره، ته ځان باندې فکر کړه چې کوم ولایت او ولسوالۍ او کوم منطقې؟ ګرانه محترمه وروره، زما نامه عزیز الله ده، او زه د ننګرهار د ولایت د روداتو د ولسوالۍ د سرشۍ اوسېدونکی یم. زما نامه عزیز الله ده، او وخت مې په ټول د اسلام په دعوه کې تېر کړی دی، او زه په خپل یو مجاهد سړی یم. زه به تاسو ته خپل نشریات او د دې ظالمانو ظلمونه ووایم. وروره، یو درې هفتې مخکې دلته شوروي عسکر راغلي وو، او په کمره، لوغانو او جبو کلي شاوخوا ته دوی راغلي وو، او دو تېره مخکې درې هفتو کښې چې تا کوم سوال زما نه وکړو، زه به اوس د هغې جواب تا ته درکړم. په هغې شورویان چې راغلي وو، نو د کمره په نامه باندې یو کلی دی چې دا ظالمان او ظلمونه د افغانستان په خلکو باندې ډېر سخت جدید ظلمونه کوي، او خلک وایي چې په افغانستان کښې امنیت دی او کلاري ده. په دې تېرو څو هفتو کښې شورویان راغلي وو د کمره کلي ته، او په هغې کښې امیر جان یا امیر خان نامه وه. تقریبا وخت ډېرو شو، خو ما نه اوس نامه هېره ده چې دای په یو مسجد کې مونږ کا او جماعت لچ راغلی و، نو دای په دې مسجد کې په دې خپل پګړې دې کوپارو تړلې و، او دو درې واری تقریبا چې په دې جماعت کې وتړه او هغه بیرته راولید، کنه تیر پورې به وتړه او د تیر نه بیرته راولید. نو دا خو مسلمانو د مسلمانۍ جذبه زړه کې وه، نو دې کافرو پې خپله وسه وکړله او خپل ظلم یې ورسره وکړه، خو وی نشته او بس که نه په پګړۍ باندې وتړه بیرته به راولید. صاحب چې وبیتړه نو پاس تیر پورې به وتړه. دا پګړۍ خو زموږ د وطن خلک غریب خلک دي، نو زړه پګړۍ وه چې دا په دې پګړۍ باندې دې کاپیر وتړه، نو بیرته به چې پګړۍ را کشکه پګړۍ به وشکې د غریب به لاندې راولېده. نو خپل افسوس به یې وکړه چې ای افسوس دی چې ما سره اوس څه شی وی چې ته پې ما مردار کړی وي. آیا دو شوراویانو په دغه لارو کې د کان جبو ایسارک او مزینی او د کمرو د کلیو څخه چې کوم خلک څه شی بازار ته راځي، آیا تلاشي کوله او که نه یې کوله؟ دا خلک خو صاحب د دې په دې شاوخوا کې کوم نومونه چې تا واغستل، دا په دې شاوخوا ټولو کې دا مسلمانان تلاشي کول. او دا راغلي وو چې زمونږ په هوایي میدان باندې د جاز میدان باندې مزایل شاټېږي، اول ته پکې مرداریږي او تیاری لګېږي. نو دا د هغې دفاع دپاره راغلي وو، دا لارې کوسي نیولې وو چې مونږ نه په دې ځای باندې دا خو نه شي. نو کومه کیسه چې ما تا ته را شروع کړې وه، نو دا سړی چې و دوه درې وارې دغه را وغورځېده او بیا ورته اخیر دې کافر ویل چې ته نه مې مرې، په پارسي باندې زه هم نه پوهېږم، خدای خبرې ورته کړې وه چې ته نه مې مرې، چې ته نه مرې ستا نصیب ښه دی. نو بیا دا سړی بیرته خوشې کړی وو. نو د افغانستان په خلکو باندې رنګارنګ ظلمونه دې کافر وکړل، کومه وسه چې وه هغه ټوله په دې د تباه کړه. نن سبا وخت کې دا همدا د روسان د کترغي پوسته ورته وایي، او د هوایي میدان نه د ثمرخیلو نه ډېر داسې مزایل لا شاټۍ او د هوایي توغندي دي چې بس دا مظلوم ولس پېولي، او د شپې هوایي غونډارې د نجپارې او کور باندې ورولي مالونه اتیرو څو هفتو کې د کان ولس کې تقریبا چې شل پنځه دانې غویان لګېدلي وو او مړه شوي وو، او څه د ولس خلکو لا هم زیات مشکلات رسېدلي وو، څه زخمیان په دې کې څوک مړه شوي وو. په کان کې تقریبا چې دوه که درې کسه مړه شوي او څلور پنځه کسه پکې زخمیان وو، او دا پنځه کسه ډنګر چې غویان او غواګانې او خره او د بعضې حیوانات ته تلفات رسېدلي وو. او بل یو سړی وو چې دا هوایي توغندي ورېدل، نو د شپې کنه ډزې وي دې ځای نه ورېده. مونږ په هغه ځای کې موجود شاوخوا کې مونږ هم وو، نو دا مونږ جګړې لتلي وو، او په هوایي میدان باندې مونږ مزایل شاټول. مونږ چې دا کافر دي چې و تقریبا په جلال آباد کې په هغه شپه باندې څلېرېش کسه دا عسکري صاحب منصب وو، او دا کسان پکې مردار شوي، په کور باندې زمونږ یو توغندی ورلیدلی وو. نو په هغه کې یو اولدار وکړو څه بلای وه کنه، د هغې په کور باندې توغندی ورلیدلی وو، نو د خانۍ غونډه تباه شوې وه. نو د هغې په ذریعه باندې دې دغه وکړه. او یو مسلمان چې و په کان کې بس یو پولي ته ناست و، غریب به د پاسه پې هغوی توغندی راولیدلی وو، بس په شهادت رسېدلی وو. بیا د کان خلک د دې جګړې په وخت کې داسې ویل کېږي چې دوی دې غرور له پناه را وړې وه، او هم ولسوال د غوښتې و. دا موضوع څرنګه وه؟ دا موضوع داسې وه چې ورلویلي وو د کان سپین ګیري او څه زنانه چې وي دې خوا تقریبا یو پنځه شپږ کسه سپین ګیري د کان چې وو د روداتو د ولسوالۍ ولسوال ته راغلي وو، چې تقریبا نور نومونه زیات نه راځي، خو یو د کان ملک انور نومېږي او یو ملک سعادت خان نومېږي، او یو څو سپین ګیري دې دو سره نور وو چې دې دو ورغلي وو. بیا ولسوال له دوی څه ویلي؟ ولسوال له دې ده داسې ویلي چې تاسو خو مونږ باندې رنګارنګ ظلمونه وکړل، او که ستاسو په دې وطن کې مونږ خوښ نه یو نو چې مونږ دنه هجرت وکړو چې لاړ شو خپلو مسلمانانو رون ته تسلیمي ورکړو او لاړ شو هغې سره یو ځای ژوند تېر کړو. وبخه ولسوال دوته بیا څه وویل جواب کې؟ ولسوال ولې ویل خو دا کافر دی، ژبه او لفظ یې نشته دی، او نه په اسلام او نه په خپله ژبه باندې ولاړ دی. نو ولسوال ورته وویل چې آینده دپاره به داسې کار نه کېږي، خو یا هغې په خپل لفظ باندې ټینګ نه شو، او نن سبا بیا د کان دغه ته د روسان یو پوسته را وړې ده. څو ورځې کېږي دا پوسته بیا راغلې ده، او په دې پوسته کې آیا ټانګونه شته او که نه شته؟ ځان شوروین دي او که داخلي عسکر او ملیشا هم ورسره شته دي؟ صاحب د دې پوستې به دا نن نویشتم تاریخ دی، او په دویشتم تاریخ باندې دا پوسته کان ته راغلې ده، په دې مناسبت دا پوسټ راغلی چې دې مخه موږ باندې دا مزایل شاټیږي. نو مخه مزایل په کوم ځای باندې شاټیږي؟ دوی نه مزایل زمنګا درودات د ولسوالۍ عموما مجاهدین چې کوم دی د اجګدیر د جبهې د مولوی خالص ابدا مجاهدین په دې جلال آباد او په سمرخیل باندې دا مزایل شاټی. نو د حکومت ډیر سخت تلفات په دې سوچ په ورځو کې ورکړل. او په خدای پوستي موجودیت په دې منطقه کې آیا د منطقې خلکو مجاهدینو او عمومي خلکو له جدي لارو څخه زیو راځي، آیا کوم تکلیف رسی؟ نو دا یې صاحب د همدې دپاره واچوله چې د خلکو تکلیفونه او په دې لارو باندې زمونږ زخمیان راځي. خو تېره شپه مونږ د جګړې پروګرام ورته جوړ کړو او ورغلو. نو مونږ خو شکر الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانانو تکلیف ته ګورو. نو چې په کومه شپه مونږ جګړه کوله په دې ټانګونو او پوستو باندې دا نوي راغلي وه. نو د کان سپینګیرو او زنانو مونږ ته دغه قرآن شریفونه رویداره کړل چې مونږ مسلمانان یو او مونږ به دې ولس نه واري وځو، دا کافر دی که بیا تاسو ور سره جګړه کوئ نو هم مونږ به وتلي وو، مونږ له به کوم تکلیف نه رسېدلی. اوس په کان کې څومره خلک فایده کوي چېرته اوسیږي؟ اوس تقریبا په کان کې زیات نیم خلک مهاجر دي او څوک چې په وطن کې پاتې وو په کان کې هغې د دې خوارو ته تشریف راوړه او بعض یو نیم کور په کان کې اوسیږي، هغه هم نن سبا کې تي وځي. بیا تاسو د کوم دا خبره ومنله؟ بس مونږ بیا د کوم دا خبره ولا مومنله چې مونږ ویل چې د کان ولس ته او دې مظلومانو او زنانو ته تکلیف رسیږي. خیر دی دا کافر دی مونږ نه پیو ځای کې هم خلاصېدی نه شي. انشاءالله انشاءالله چې ناکام دی او د ناکامۍ سره مخ دي. نو مونږ د کان د ولس خبره ومنله او بیا ته خپلو مجاهدین ته کومنده ورکړله او را روان شو. دی آئندہ کې مونږ دا تصمیم لرو انشاءالله چې مونږ ورته خپل ځانونه ښه تکړه او منظم یو چې په کوم وخت کې د کان ولس او دا مظلومان او زنانه یو خواته شو یا پاکستان ته هجرت وکړي یا نورو مسلمانانو رون ته دې خواروت ته راواوښتل، نو مونږ انشاءالله او د دې پرېښودونکي نه یو، مونږ یې نه پرېږدو په دې ولس کې. مخکې ته وویل چې کله چې کابل ته شوروویان راغلي وو یو سړی د امیجان په نوم یې ځوړند کړی وو، بیا ولیدو، آیا په دې وخت کې مجاهدین شاوخوا منطقو کې وو چې دوی بنډزې وکړی وو که نه؟ په کوم وخت کې چې دېدو دا سړی را ځوړند کړی وو، نو مجاهدین خو ټول تکلیفاتو سره مخ دي که نه، خپل جهاد یې جاري ساتو. نو په هاخوا دېخوا منطقو کې یو ګروپ مجاهدین وو، نو هغې دو دېو سره یو مقامت وکړو. نو صدر د خالص صاحب د تنظیم یو ګروپ، نو نامه یې نه راځي چې څه نامه یې وه. نو دېدو سره ډېر سخت مقاومت وکړو او په تیښته باندې دې د وتښتېدل. او بیا دا خلکیان د روغانو خلکیان او دا پرچمیان دا کمونستان نه دي، دې د وویل چې مونږ به دې روسانو سره ډزې کوو او داسې دي او اسې دي. خو دېدو په هغه خپل نه صاحب، دېدو خو په ژبه ولاړ خلک نه دي، دا مغې د غلامان دي او غلامي کوي. نو په خپله ژبه باندې ولاړ خلک نه دي. دا خبره دېدو اسې ولس له د غولولو دپاره وکړه چې مونږ به داسې وکړو او داسې به وکړو، خو هغه د دېدو دېدو ورله افغان شوروي دېدو له وایي او د دېدو دوستان دېدو پېس کوم ډز مز ونه کړ او بس لاړل د مجاهدین له لاسه وتښتېدل. جوړه چې د نهو میاشتو دا په دې خوا جوړه شوې، ستاسو منطقه کې اوربن مراد شوی او که نه؟ محترمه، دا ملي روغه جوړه چې دېدو اعلان کړې ده، نو دا اسې د مسلمانانو د غولولو دپاره او د چل او پریب ملي جوړه ده. دا ملي جوړه داسې زمونږ ورسره دا خوښه نه ده چې دې د ملي جوړه وکړي. مونږ دا غواړو چې د افغانستان نه شوروي حکومت ووځي، نو د مسلمانانو د اسلام واګې د مسلمانانو لاس ته ورشي، نو په اله ملي روغه جوړه ورسره مونږ کوو. دلته ستاسو مجاهدینو ترمنځ د جهاد معامله څرنګه ده؟ الان ساعت تقریبا زمونږ د مجاهدینو ساعت دا یو کال یو نیم کال کېږي چې زمونږ د مجاهدینو ټول